الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سردار رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی ایک یاد، بہت پرانی بات ہے، ایک بار میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں گنبد خضرا کے سائے میں حاضر تھا اور اپنے لیٹر پیڈ پر کسی کو غالباً مکتوب کسی کے لیے تیار کر رہا تھا یا کوئی کلام لکھ رہا تھا، تو میرے قریب ہی ایک ترک حاجی میرے پیڈ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اردو تو نہیں جانتے ہوں گے کہ شاید وہ فارسی جانتا ہو، اس نے میرے پیڑ پر میرا نام پڑھا، سگے مدینہ محمد الیاس قادری۔ تو سگ یہ فارسی لفظ ہے، سگے مدینہ یہ فارسی ترکیب ہے، مدینے کا سگ، مدینے کا کتا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا، اس نے میرے ہاتھ سے وہ پیڑ لے لیا اور وہ اس کے منہ سے نکلا سگم سگانے مدینہ، کہ میں تو مدینے کے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیڑ جو تھا اس کو چوما، تو بڑے احترام سے چوم کر اس نے مجھے واپس دیا۔ اچھا، ایک تو وہ عاشق رسول تھا کہ جس نے سگے مدینہ، مجھے نہیں جانتا تھا وہ، نہ میں اس کو جانتا تھا، اس نے لفظ سگے مدینہ سے اتنا اس کو خوشی حاصل ہوئی، جبکہ بعد کو شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ وہ تو یہ تو انسان کی عظمت کے خلاف ہے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا، کہ یا کسی بھی جانور سے انسان کو تشبیہ دینا یہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے، کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو ان وسوسوں کی کاٹ کے لیے آج میں نے موضوع اختیار کیا بیان کا، سگے مدینہ کہنا کیسا، اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اب دیکھیے، کتا جانور ہے، اس لیے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنے پر وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ مدینے کا کتا اپنے کو نہ کہے کہ یہ جانور ہے اور انسان جانوروں سے بالا تر ہے، افضل ہے، تو اس لیے یہ عظمت انسانی کی توہین ہے۔ تو میں آپ کو بہت موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب کسی کو معلوم ہے؟ شیر خدا ہے نا، بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب شیر خدا ہے، اور شیر وہ جانور ہے کہ جس کا تھوک بھی ناپاک ہے, اس کا کھانا بھی حرام ہے. شیر کا گوشت حرام ہے, یہ درندہ ہے, پھاڑ کھانے والا جانور ہے. یہاں تک کہ میرے گھر اس کا تھوک ناپاک ہے, لوہاب. یعنی بولو براس تو چلو اپنے سمجھے ناپاک انسان کے بھی ہیں, انسان کا تھوک تو پاک ہے نا, لیکن شیر کا تھوک ناپاک ہے. اس ایسے یعنی کہ شیر کا لفظ ان کے ساتھ اس وقت شامل ہے, شیر خدا, اللہ کا شیر. تو آپ کہیں گے تو اللہ کا شیر, تو کیا دوسرے شیر کسی اور کے ہیں؟ سارے تو اللہ کے شیر ہیں, جتنے شیر ہیں وہ اللہ نے تو پیدا کیے. تو اب شیر خدا کا لقب تو شروع سے چلا آ رہا, آج تک کسی بزرگ نے کسی عالم نے منع کیا ہو تو مجھے بتا دے, اس کے تو حوالے اور دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنا مشہور ہے شیر خدا. تو پتہ چلا کہ جانور سے تشبیہ دینے کی گنجائش تو ہے انسان کو. تو یہاں شیر سے مراد چار ٹانگوں والا شیر نہیں ہے, بلکہ شیر بہادری کی علامت ہے, اس لیے شیر خدا بولتے ہیں. جیسے کہ تو بہادر اس کو بولتے ہیں کہ یار بڑا شیر ہے, شیر شیر کا بچہ ہے یار, شیر دل آدمی ہے, تو کوئی نہیں منع کرے گا آپ کو. مدینے کی نسبت لگ گئی تو آخر کیوں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے؟ سر دال میں کچھ کالا معلوم ہو رہا ہے نا, کہ سگے مدینہ کیوں؟ ہم تو مدینہ, سگے مدینہ بھی ہیں, خاکے مدینہ بھی ہیں, خارے مدینہ بھی ہیں, پھولے مدینہ بھی ہیں, پتہ مدینہ بھی ہے, ہم تو مدینہ ہی مدینہ ہے الحمدللہ. تو مدینہ سے نسبت ہے, ہم کو مدینہ سے پیار ہے انشاءاللہ. دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اسی طرح ایک دوسرے شعر کا بھی پتا دے دیتا ہوں آپ کو, وہ دوسرے شعر جن کو لقب ملا ہے وہ ہیں سیدنا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کو کس نے لقب دیا اس شعر کا آپ کو بتاؤں, یہ بھی بتاتا چلو, کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور رسول کا شعر قرار دیتے ہوئے فرمایا, میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے, انہوں نے بتایا ساتوں آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ المستدرک للحاکم جلد چاروم صفحہ 204 اور حدیث نمبر 4950 دیکھ لیجئے, بیروت کی چھپی ہوئی کتاب کا یہ حوالہ آپ کو پیش کیا, دار المعرفہ بیروت. تو الحمدللہ وہ شعر ہیں, ہم کیا ہیں وہ اس شعر میں سن لیجئے, وہ خدا کے شعر ہیں وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں, وہ خدا کے شعر ہیں وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں, ہم سگے غوث و رضا ہیں, ہم سگے اجمیر ہیں, ہم سگے غوث و رضا ہیں, ہم سگے اجمیر ہیں. ہم شعر کے تو قابل نہیں ہیں, ہم سگ. تو سگ کے مراد یہاں چار پاؤں والا سگ نہیں ہے, چار پاؤں والا کتا نہیں ہے, بلکہ یہ عاجزی کا لفظ ہے. اور کتا جو ہے یہ وفاداری کی علامت مانا جاتا ہے, کتے کی کوالٹی ہے, اس کو کتنا بھی دھتکار ہو پھر وہ مالک مار مار کے دھتکار دے گا اور پھر اس کو بچ بچ کرے گا تو وہ آ کر دم ہلانے لگے گا. تو کتنا مارو مالک, اگر یہ ایک بار ہل گیا پل گیا تو یہ بھاگتا نہیں ہے, مارنے سے دھتکارنے سے دل برداشت نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ ہمیں کوئی 99 بار پیار کرے اور ایک بار تیکھی نظر سے دیکھے تو ہم مطلب دل توڑا کر کے بیٹھ جائیں. تو کتا تو ہمارے لیے یوں ان مانو کر سبب عبرت ہے کہ وہ وفادار, اس کی وفا مشہور ہے کتے کی, وہ مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. تو لوگ گھروں میں مزے سے سوئے رہتے ہیں, کتا پہرا دے رہا ہوتا ہے, چور ڈاکو نہیں جاتے جس میں کتا ہوتا ہے, موک موک بگا دیتا ان کو, پورا اکیلا پہرا دیتا ہے. اور چوکی داری کے لیے کتا پالنا کہ گھر کے باہر رہے چوکی داری کرے شرعاً بھی جائز ہے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ عز و جل کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب عنایت فرمایا. تلوار بھی تو بے جان چیز ہے, انسان کی عظمت کہاں اور ایک لوہے کی تلوار کہاں. تو یہاں بھی تلوار کا لقب ملا اور یہ بخاری شریف میں ہے, صحیح البخاری جلد دوم صفحہ 548 حدیث نمبر 3757. تو اس تلوار سے مراد کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرآت المناجیش جلد 8 صفحہ 187 پر فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت, سیف اللہ یعنی اللہ عز و جل کی تلوار سے مراد ہے بڑے بہادر, اور اللہ تعالیٰ کی جو نسبت جو ہے وہ عظمت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار. ایک اور روایت سنیے بخاری شریف کی, صحیح البخاری جلد اول دوم اور چہارم تینوں جگہ یہ روایت ہے, صفحہ 169 535 اور 155. تو اس میں حدیث پاک یہ ہے کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے. مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہاں موجود نہ پا کر شہزادی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بارے میں استفسار فرمایا. عرض کی مسجد میں گئے, وہاں تشریف لے گئے, دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مٹی پر لیتے ہوئے اور ان کی مبارک چادر پشت اطہر سے نیچے گری ہوئی ہے. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم بے قصوں کے مددگار, بیچنے پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے پر انوار سے ان کی پیٹ مبارک سے غبار جھاڑتے ہوئے فرمایا, قم ابا تراب, قم ابا تراب, یعنی اٹھو اے ابو تراب, اٹھو اے ابو تراب. ابو تراب کے معنی کیا ہے پتا ہے؟ مٹی والا. اور ابو کے ایک معنی باپ بھی ہے, مشہور معنی یہی ہے باپ. بہرحال یہاں مراد لیں گے مٹی والا. اٹھو اے مٹی والے, اٹھو اے مٹی والے. حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ناموں میں ابو تراب یعنی مٹی والا سب سے زیادہ پسند تھا. جب انہیں اس کے ساتھ پکارا جاتا ہے نا, ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے, کیونکہ ابو تراب کا لقب محبوب رب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا. آہ عطار بن گیا انسان, خاک کیوں نہ بنا مدینے کی کاش. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ کسی بزرگ نے لقب دیا, سرکار نے لقب دیا, بظاہر وہ گھٹیا الفاظ پہ, لیکن لقب دینے والے کی عظمت کی وجہ سے وہ ظاہری گھٹیا الفاظ بھی عظمت والے بن جاتے ہیں. ایک تو یہ صورت, دوسرا یہ کہ بندہ خود اپنے لیے کوئی گھٹیا الفاظ کہے وہ عاجزی کی صورت میں وہ بھی عظمت والے ہوتے ہیں. چنانچہ اب اس کی مثالیں میں عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے معاذ اللہ عز و جل بطور ناشکری نہیں, خوف خدا عز و جل سے مغلوب ہو کر اور اللہ و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے بطور عاجزی کبھی خود کو درخت, کبھی خاک, کبھی پرندہ, تو کبھی چوپایا بن کر خود کے لیے یعنی یہ الفاظ کہہ کر چوپائے وغیرہ بن کر دنیا میں نہ آنے پر اپنے لیے تشویش کا اظہار فرمایا، کیونکہ جانور وغیرہ کو برے خاتمے کا کوئی خوف نہیں، اسے نزعہ کی سختیوں، قبر کی وحشتوں اور جہنم کی سزاؤں سے واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے، تو یہ بھی نعوذ باللہ اعتراض نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض تو کفر ہے اور صریح کفر ہے، اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ معاذ اللہ اعتراض نہیں بلکہ خوف خدا کی وجہ سے اس طرح صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں۔ تو اسی سے ترغیب پا کر کسی نے کہا، کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوں ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ تو اب سنیے ان بزرگوں کے اقوال جنہوں نے عظمت انسانی کا مفہوم قطعاً یقیناً ہم سے زیادہ سمجھا تھا، بلکہ خود عظیم انسانوں میں سے ہوتے تھے۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یقیناً قطعاً جنتی ہیں، انہوں نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھے ہوئے، اے پرندے تو بڑا خوش نصیب ہے، واللہ یعنی خدا کی قسم کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، درخت پر بیٹھتا، پھل کھاتا، پھر اڑ جاتا، تجھ پر کوئی حساب و عذاب نہیں، نہ نزا کی سختیاں ہیں، نہ ایمان پر ختم ہونے نہ ہونے کا کوئی خوف ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ قیامت کا حساب ہے، نہ جہنم کا عذاب، کچھ بھی۔ خدا کی قسم کاش میں کسی راستے کے کنارے پر کوئی درخت ہوتا، وہاں سے کسی اونٹ کا گزر ہوتا تو مجھے منہ میں ڈالتا، چباتا، پھر نکل جاتا۔ اے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قطعی جنتی ہیں۔ اور یہ روایت نقل کرنے والے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا ہیں، ان کی مشہور کتاب الزہد مصر کی چھپی ہوئی ہے، دار الغد الجدید اور حدیث نمبر 560، اور اس کتاب کا زہد کا صفحہ نمبر 138۔ تو پھر خوف خدا کے غلبے کے موقع پر ہم بھی کیوں نہ کہیں، تار بن گیا ہو مرشدی کے کرتے کا، تار مانے دھاگا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا، مرشدی کے سینے کا، بال بن گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہوئے, مشہور اور اتنے وجیہ بزرگ تھے یہ کہ فوج میں یہ جب ہوتے تھے نا صحابہ اکرام کی ہمت بڑھ جاتی تھی, اور جب کوئی یعنی کہ وہ دستے روانہ ہوتے تو یہ تمنا کرتے کہ ابو ذر غفاری بس ہمارے ساتھ ہو. اتنا باروب آپ کا چہرہ مبارک تھا, اس سے باروب شخصیت تھے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے. اب ان کا خوف خدا دیکھیے اور غور کیجئے کہ عظمت انسانی کو یہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 152 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تنکا اٹھا کر فرمانے لگے, کاش میں یہ تنکا ہوتا, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. آغ سلبے ایمان کا غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار غلبہ خوف کے وقت فرمایا, خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جس دن مجھے پیدا فرمایا تھا کاش وہ اس دن مجھے ایسا درخت بنا دیتا جس کو کاٹ دیا جاتا اور اس کے پھل کھا لیے جاتے, یعنی انسان نہ بناتا بلکہ پیڑ بنا دیتا مجھے. یہ بھی مصنف ابن شیبہ جلد 8 صفحہ 183 پر ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم اگر تم وہ چیزیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے زیادہ روتے اور اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل نہ کرتے اور اللہ عز و جل کی پناہ لیتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاتے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا لیتنی کنت شجرتن تغذد، یعنی ہائے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ مشکات شریف میں جلد تیسری صفحہ 282 حدیث نمبر 5347 دار الکتب العلمیہ بیروت. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہ ہوتا جو احکام کے مکلف ہے اور گناہ کرتے. یہ پھر فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا خوف ہے جن کے جنتی ہونے کی قرآن کریم اور صاحب قرآن نے خبر دے دی. اب سوچو کہ ہم کس شمار میں ہیں. بات یہ کہ جتنا قرب زیادہ اتنا ہی خوف زیادہ. اللہ اپنا خوف عطا کرے. میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا good. بچپٹ اسلام بھائیو، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حلیت الاولیاء کی روایت ہے، کاش میں دمبا ہوتا، مجھے گھر والے خوب فردے کرتے، مجھے ذبحہ کرتے، کچھ گوشت بھون لیتے، کچھ سکا لیتے، پھر مجھے کھا جاتے، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے عظیم سپہ سالار ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امت کا امین کا خطاب دیا، یہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، کاش میں بھیڑ کا بچہ ہوتا، میرے گھر والے مجھے ذبحہ کر ڈالتے، میرا گوشت کھا جاتے اور شوربہ پی جاتے۔ یہ ذبحہ کی تمنا بھی خوب ہے، اس میں اس کی حکمت سمجھیے۔ خیر، یہ ان کی تو عجزیاں اور ان کے صدقے میں ہمارا ذبح ہونا بچ جائے، ان کے کرم سے انشاءاللہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، ان کے صدقے میں، لیکن یہ ان کی عجزیاں تھی خوف خدا تھا۔ دراصل جان کنی جو ہے، جب روح جدا ہوتی ہے، اس میں تکلیف ذبح سے زیادہ ہوتی ہے، گائے کٹتی ہے تو پھر آج کل تو معاذ اللہ بہت سارے لوگ تماشا بناتے ہیں، تماشا صحیح معنوں میں، یہ اس کو تماشا نہ بنایا جائے، اس سے عبرت لی جائے۔ تو اب غور کریں نا، تو اس پر ذبح میں یہ تکلیف تو ہو رہی ہے، تڑپ رہی ہے گائے، لیکن یقین مانے کہ جب روح جدا ہوگی نا انسان کے جسم سے، تو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوگی۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بستر پہ مرو گے تو یاد رکھو مر جاؤ گے، یہ مر جاؤ گے محاورہ ہے، اگر تم بستر پر مرو گے تو یاد رکھو مر جاؤ گے، کہ نزعہ کی تکلیف، موت کا جھٹکا، موت کا جھٹکا جو ہے تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ تو انہی صحابہ کرام علیہ رضوان سے ترغیب پا کر کسی نے کہا، جاں کنی کی تکلیف ذبح سے بڑھ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، جن سے فرشتے آ کر ملاقات کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے، ان کے بارے میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کرتے، کاش میں راک ہوتا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی، آئے ہمارا کیا بنے، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا